La factoria dels 80 amb Rafael Corbí. 80's Factory, la música de tota una generació. Doncs sí, aquí estem al vostre costat, una vegada més a la Factoria dels 80, nous espais del nostre programa, l'edició 118 de la Factoria dels 80 que ens arriba. Allarguem una mica més, perquè ja també aprofundim amb els finals dels 70 i bona part de la dècada dels 90 que incorporem amb el nostre programa. Comencem amb Janet Jackson avui, amb Come Back to Me. Això és la Factoria dels 80. Let go. seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody sing the blues like Blind Willie McDowell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, ghost of slavery ships. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues as a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway, I can hear them rebels yell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. God is in his heaven, and we all want what's his, but power and greed and corruptible sin seem to be all that there is. I'm gazing out the window, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. La Factoria dels 80 amb Bob Dylan i el Flint, Willie McTell, una de les cançons fantàstiques que ens aportava en Robert Arnold Zimmerman des de la Factoria dels 80. Ray Goodman and Brown amb Special Lady, Gloria Estefan amb Miami Sound Machine and Anything for You in Still in Circle, and Danger Danger segueixen al nostre espai. Change my gray skies to blue, and it was strange when you called my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine, but all of a sudden you sneak up. Dying, and I'd do anything for you. side of it all. I've learned so much from you. You made me strong. Don't you ever think that I don't love you. For one minute I forgot you. Sometimes things don't work out right. You just have to say goodbye. I hope you find someone to please you. Someone who cares. You just might need a friend to turn to. And I'd do anything for you. I'll give you up. That's what I should do. Make you. Say goodbye. una d'aquelles legendàries formacions de l'escena electrònica dels 80, Mark Almond i The Babe Balls on Soft Cell, amb aquest What, el 12 Inches Mix que acabem d'escoltar. Seguim endavant a la factoria dels 80 amb Cher i el seu Take Me Home, una cançó del 1979, i el Don't Stop Till You Get Enough, de Michael Jackson, també del mateix any. Just rising now. Free falling. wanna glide down over Mulholland. I wanna ride her name in the sky. I'm gonna free fall out into nothing. Gonna leave this world for a while. Una de les cançons dels 80 que ens havia obsequiat en Thomas Hill Petty, que va néixer el 1950, es va deixar el 2017, Free Falling, que es deia aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Potser protagonistes, també amb la música ballable, són un dels èxits dels 80, amb Eddie Money, Take Me Home Tonight, i després amb Prince and Thieves in the Temple. Factoria dels 80. Take me home tonight. I don't wanna let you go to see the light. Take me home tonight. Listen, honey, just like a writer said.

Les bones peces variables d'aquest grup de música disco produït per Manfred Solois, sigui en el seu moment Mozart en Money. I a la factoria dels 80 tanquem aquesta primera part amb aquest grup de Philadelphia, Pennsylvania, fundat el 1971. Ens aporten el His The Greatest Dancer, on eren Sister Sledge. Champion.